вечер вас виняма, а маглата е голяма, трудно е да разбера вашата игра. Всяка вечер вас виняма, а маглата е голяма, трудно е да разбера вашата игра. Жица, полна фаница, жица, жица, златна жълтица, жица, жица, полна фаница, жица, жица, златна жълтица. Гледам весели сте всички, като малки нощни птички, пачки трупате сега, ала до кога? Гледам весели сте всички, като малки нощни птички, пачки трупате сега, ала до кога? Ти момче си не разбираш как се вечер пачка, не е лесно да се върнем утре с нова пачка. Жица, жица, полна фаница, жица, жица, златна жълтица, жица, жица, полна фаница, жица, жица, златна жълтица. Заключат и игрите ви приключат, няма да е лесно, знам, докато сте там. А когато ви заключат и игрите ви приключат, няма да е лесно, знам, докато сте там. Ти момче си не разбираш как се вече пачка, не е лесно да се върнем утре с нова пачка. Жица, жица, полна фаница, жица, жица, златна жълтица, жица, жица, полна фаница, жица, жица, златна жълтица.